กรธกันทำไมจิตใจสับสนอารมณ์เสียคุณมัวมืดมนคับคงใจแค่เพียงปรับเปลี่ยนความคิดด้วยรักเมตตาอภัย รักกันไว้ดีกว่า